Evet, 94.9 Açık Radyo'da 200. Rakonak'la tekrar evet. Karşınızdayız. 200. Evet, 200. Adamı kekeletiyor valla. Hadi bakalım. İyi geldik şu ana kadar. Umarım bundan sonra iyi gideriz. İyi gideriz. Kaliteyi... Valla şansımıza da bu bizim hani 4 sene oldu yaklaşık. 4 senedir de müzik piyasası kötü olsa da yani müzisyenlerin piyasası gayet güzel. Yani iyi albümler çıkartıyorlar. Gerçekten iyi albümler geldi. Çok albüm çıkartıyorlar. Peynir ekmek gibi albüm çıkartıyorlar. Şeye de başlamak hoşuma gidiyor. Örneğin bir albümü çaldıktan sonra bakalım bir sonraki nasıl olacak diyoruz. 2-3 hafta önce 2012'leri devam edeceğiz. 2013'te şimdi çıkmaz diyorduk. 2013 bayağı patlatıyoruz. 3 haftadır 2013 evet. albümleri evet. çalıyoruz sırf evet. neredeyse. Evet. Evet. Yani bilmiyorum. Hayır bir de şey de bu 4 senelik olması programın şu açıdan güzel oluyor. Bir örneğin 2010'da çaldığımız, 2009'da çalarken acaba bunların bir sonraki albümleri nasıl olur? Tabii, İyi bir şey bekliyoruz. Tabii, evet. Artık bir sonraki albümlerini görmeye başladık. Aynen. Ve aynen. Biz bunu çalmıştık, beğenmiştik. Bak bu seferki daha iyi olmuş. Veyahut da biz bunu çalmıştık, çok beğenmiştik. Tarzı bu seferki kötü. Daha kötü olmuş. Daha iyi olmuş. Yani artık bu karşılaştırmaları da yapıyoruz. Bir şekilde evet. birikimle yapabiliyoruz. Zaten şaşırtıcı olan kısım benim onları hatırlamam bir de. Yo Ömer ya o kadar da şey değil. Bir yerlerde duruyor. Yani ben grubun adını gördüm. Ben genelde örneğin. Hatırlamam o tarz şeyleri ama hatırlıyorum gerçekten. Yani şaşırtıcı olan kısım da bu. Demek ki 4 senede ben de evrim geçirmişim. Ben şöyle oluyor ya anında hatırlıyorum grubu. Diyorum ki biz bunu çalmıştık. Geçmişe bakıyorum buluyorum. Veyahut da peki diyorum başlıyorum grupla ilgili. Konuşmaya başlayınca geliyor. Aynen grupla ilgili bilgileri okumaya başladığım anda ya ben bunu hatırlıyorum ya böyle bir şey vardı deyip evet. arıyorum ve gene buluyorum. Aynen. Yani bir yere gitmiyor, bir köşelerde duruyor bir kırıntı. O kadar da yapma hakkınızı yeme arkadaşım. Duruyor bir köşelerde. İyi. O zaman babayla başlayalım. Işte babayla girelim yani. Krokus'un evet. örneğin bir önceki albümü Hoodoo'yu çalmıştık bu programda. Gayet de iyi hatırlıyorum. Hiç de beğenmemiştik albümü. Neden bu kadar Aynen. değişik olmuş demiştik. Yani bir de hani kendi tarzlarının dışında bir şeyler evet. denemişlerdi. Evet. Olmamıştı. Olmamıştı. 17. Olmuş. albümleri... Dirty Dynamite gayet güzel olmuş çünkü asıllarına dönmüşler. Aynen. 2 yıl uğraşmışlar bu albümle. O zaman Abbey Road duydular bizi herhalde. Evet. Ya demişler da... ki rock and rock'ta çalıyor demiş Chris Van Roar. Beğenmediler Hoodoo'yu demiş. Rock and rock'a yakışır bir şarkı yapalım deyip Go Baby Go'yu yapmışlar. Biz de onu çalıyoruz. Bu nasıl bir egodur ya Rabbim. Cemil gelecek bizi dinleyecek dememiştir. Yani gerçekten hani biz her zaman Krokus nedir? Krokus İsviçre'nin en baba grubudur. Budur. Yani gerçekten İsviçre'den çıkan çok iyi gruplar dinliyoruz. Evet. İşte Gotthard'dan tut. Ama zaten bunlar destekliyor çoğunu. Hah işte ben de onu bir diyecektim. Bir öyle bir şey yani, var. Bir Mark Storrs, bir Chris Van Roar gerçekten bu. Yani prodüktörleri bu, arkalarında aynen, itici güç hep bu gruptur. Aynen hep. Yani İsviçre müziğinin, hard rock'ın, heavy metal'inin itici gücü bu gruptur abi. Gitarist Mandy Mayer. Evet. Yani gerçekten bir sürü grubun albümlerinde çalmıştır, destek olmuştur. Mandy Mayer'ın desteğiyle çıktı geldi diye hep böyle ufacık ülkeden nasıl bu kadar çok grup çıkıyor deriz hep. Klonlanıyorlar ama, diyorum ama, ben. Ama yani hep dediğin gibi belli insanların desteğiyle evet. örneğin biz Chakra'yı çok beğeniriz. Aynen. İsviçre'dendir. Evet. Ve arkasında da Chris Van Roar vardır. Yani çok iyi vokaldir. Örneğin geçenlerde bir tane İsviçreli grup çalmıştık. Onun da arkasında Mark Storrs vardı. Yani Krokus'un solisti. Gerçekten bu hani şeyin piramidin en tepesi. Evet, evet. Krokus İsviçre müziğinde. Ama piramidin altını da bunlar taşıyorlar. Altında taşıyorlar. Yani. Dediğin gibi en şey artık creme de la creme'i. İyi de bir albüm olmuş Dirty Dynamite. Ben 80'lerin ortasındaki o One Vice at a Time, Headhunter ve The Blitz Ona dönemini gittim, çok severim. Ona götürdü beni de. Yani işte Yakın. oraya evet, geliyor. Evet. Yani AC/DC seviyorsanız Dirty Dynamite'ı çok Zaten beğeneceksiniz. Zaten AC/DC seviyorsanız Avrupa müziğini de seviyorsanız Krokus seviyorsunuzdur. Seviyorsunuz. Yani bir önceki doğru. albümü eleştirsek de yine de Krokus Krokus'tur işte. Yaptı Krokusluğunu diyeyim. Ve gene iyi bir albüm yani. Çıkardı. Hatta bazı şeyler bile var. Let the Good Times Roll diye bir şarkıda hani cut the track veyahut da cut the crap gibi bir şey söylüyor en başında. Şunlar, hani o AC/DC'nin cut this diye bir girişi vardır. Turlasalar ne güzel olur değil mi? Ya şey işte yani. Bak ben de onu diyeceğim şimdi. Ya AC/DC ön grup olarak Krokus'u alsa Türkiye'ye gelse bir yani. Stadyum konseri yapsa biz de kendimizi parçalasak. Biz de ağzımızın suyu aksa. Artık hangi statta yapılıyorsa onun çimlerini yesek. yani hiç şey yapmam adını söyle. Kötü olmaz. Bayağı hoşuma gider öyle bir şey. Hayal görüyoruz. Umarım AC/DC gelir. Evet. Bu arada Bon Jovi hani meşhur. Sen single'ını dinlemiştin onların. Galatasaray stadının mahvolmasına neden olan grup diye de düşünüyorum. Yok çünkü, artık hala mı? İki sene oldu üstünden geçti ya. Hala stat feci durumda ya. Onun hala şeyinin önemli bir nedeninin Bon Jovi konseri olduğunu söylüyor Galatasaraylılar. Neyse bu dedikodu oldu araya. Bulgaristan'a kadar geliyorlar. Ve Bulgaristan konserinin etrafı çok boş. Acaba Türkiye tekrar gelir mi? Galatasaray stadına ikinci güzelliği yapar mı diye de düşünmüyor değilim. Stadı yıksınlar istiyorsunuz. Yok abi. Bir Fenerli şey, olarak. Öyle bir şey yok. O zaman yani, gidip tepinelim. Ama yani, o zaman çimlerin üstünde şey vardı belki. Evet yani, işte ama çok ağır çok ağır bir şeymiş. Sahne. Sahneymiş. Mahvetmiş. Evet büyük bir sahneydi. Evet. Mahvettiyse de helal olsun diyelim. Yapma yani. Ömer, yapma Ömer. Gerçekten çıkışta bacağımızı sıkabilirler evet, yani. Yapma ne olur. Bizim radyonun tamamı Galatasaraylı olunca şimdi bizim buradan çıkmamız da zor olabilir gerçekten. Yani Bon Jovi hayali kurmuyor değilim. Gelirlerse de gene giderim. Hangi stad olursa olsun. Şimdi evet. Yeni modamız İTÜ'nün stadı. Abi Kadıköy'e gelsinler. Biz çimleri feda etmeye razıyız yani. Hadi bakalım. Yani. Fenerbahçe stadında. Değil mi? Evet ilginç olabilir. Evet Krokus'un Dirty Dynamite albümünden Go Baby Go'yu çalıyoruz. Evet. Bir AC/DC severi olarak evet. Bu şarkıyı 200. programı da güzel bir açılış olarak veriyoruz. Crew She hits you twice. I don't need no daddy lies. Go, go, baby, go. Go, go, baby, go. Go, go, baby, go. Go, go, baby, go. Geçen hafta işte budur dedim. 70'lerin hard rock'ı budur. İşte hala diyorum 70'lerin hard rock'ı budur. Rock and roll'u alırsın. Değil mi? Ve çalarsın. Değil mi? 70'ler 70'ler tam Bon Scott zamanı AC/DC yani, bu işte. Aynen budur. Bak hani gene 70'lerin iyi bir rock örneği Player. Evet. Zaten 77'den geliyorlar Peter Beckett'la J.C. Crowley. Bir Hollywood, ikisi de bu arada İngiliz. Evet. Bir Hollywood'da partide tanışıyorlar ve iki İngiliz Hollywood'da partide tanışır ve 78'de Baby Come Back albümünü yapar. Hatta yok değil. 78'deki albümleri kendi adını verdikleri albümden Baby Come Back hitini çıkarıyorlar. Özür dilerim. Ve ondan sonra da kayboluyorlar. Bu kaybolanların tekrar geri dönüş hikayesi zaten. 2003'te tekrar toplanmışlar, işte belli bir süre turlamışlar. Ya Ömer, şimdi Too Many Reasons albümüyle tekrar karşımızdalar. 10 yılda toplamışlar, şarkıları yapmışlar. Evet. Ben buradaki davul tonuyla benim bir sorunum var Player'ın. Yani çok temiz, hatta ride'ı veyahut da hi-hat'ı şey gibi hissettim. Yani, elektronik mi? Ah! Yaşa, yani tam böyle hani sen bana bir şarkı yazıp yolluyorsun ya, davulunu da bir şeyde yazdım diye yolluyorsun. Evet, sanki evet. O zili duyuyorum, o şeyi duyuyorum, hayatı yani duyuyorum gibi geldi. Şöyle bir sorun oluyor bazen, yani davul canlı çalınsa da öyle bir tonluyorsun ki bazen gerçekten elektronikmiş gibi zilleri kaybediyorsun. Rahatsız etti beni. Rahatsız etti evet. beni. Yani... Ama davulcu Steve Plunkett zaten miksajını yapan herif de bu. Öyle mi? Davulcu yani. Doğru. Miksajda çalışan da bu. Yani prodüktör de zaten vokalistleri Peter Beckett. Peter Beckett zaten kendi içinde bir efsane adam. Hart, Olivia Newton-John, Kenny Rogers, Janet Jackson. Yani artık daha piyasa olamazsın. Evet, yani aynen. O nedenle yani... Ya 80'lere benzetmişler müziği. Değil mi? Değil mi? Yani kayıt sound'unu yani... ama çok kötü değil. Yani daha kötülerini dinledik. Müzik çok güzel müzik. Yok, kayıt da daha kötülerini dinledik. Bu orta. Ortanın bir tık üstü diyebilirim hatta. Ama dediğin gibi davullar, biz alıştık tabii gümbür gümbür davul dinlemeye artık. Hani birazcık daha şey bir kayıt bekler. Bilmiyorum ki bu müziğe de gümbür gümbür davul. Yani gümbür gümbür değil de tonunu falan biraz daha. Şu zillerin tonunu birazcık daha şey. Orada da davulcunun sevdiği zil takımından tut da kayıttaki... Tabii. Tonlamaya kadar. Dediğin gibi hangi marka kullandığından. Evet yani. Çok etkiliyor, katılıyorum ama yani tek Player'la ilgili söyleyebileceğim şey o. Harika vokal, harika kesinlikle, şarkılar. Kesinlikle. Şarkıların kalitesi de harika. Yani ben çok beğendim. Ama bunun yanında çok iyi işte, bir geri dönüş. Sıkıntım sadece kayıtta. Kayıdın şeylerinde oldu. Özellikle davulunda oldu. Güzel bir dönüş. Artık Player 3. Çıkar albümünü bence. Çıkarır mı? Çıkar. Gelir. Gelir çünkü bu iyi bir proje. Evet. Yani kaliteli müzisyenler. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama bu iyi bir proje. Buna ihtiyaç var. Yani bu kadar iyileri her zaman çıkmıyor. Çok çalıyoruz ama bu gerçekten iyi yani. İyi elemanlar, iyi müzisyenler. Yani hani sözler de biraz klişe ama yani ben ne olur biraz dinliyorum. Yani elimden geldiğince ama. Ya Cemil ama, artık gerçekten ki, şimdi şöyle bakıyorum. Ya neredeyse 1910'lardan hani sözlü müziğe geçişten 1900 işte 2010'lara gel. Söylenmedik bir şey var mı? Ya işte... Ya bazısı konseptle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte bir konsept albüm çıkarıyor. Yani, belli bir şey. Yani bir şeyler deniliyor hala. Bana hani anlatabilecekleri, yani 35 yaşındayım. Bana anlatabilecekleri bu zamana kadar duymadığım bir şey yok. Yok. Hayır, varsa bir, da zaten hani başka bir yöne gideceğiz onunla birlikte. Yok yok, yani o konuda katılıyorum. Bir de bir Türkiye'de yaşamanın da verdiği şeyle canlılık ve rengarenk yaşamla da yani bizim bilmediğimiz fazla bir şey kalmadı. Avrupa'daki adama bizim anlatabileceğimiz bir şeyler belki çıkar da onların bize anlatabileceği fazla bir şey özellikle Amerikalı ya da Avrupalı'nın zor pek ya, çıkmaz. Hem edebi olarak. Çünkü biz doğuya da yakınız, batıya tabii, da yakınız. Tabii, tam ortadayız. Evet, hem de yaşananlar. Yani yaşananlar olarak gerçekten bana anlatabilecekleri bir şey kalmadığı için ben artık sözlerde çok takılmıyorum. Hani, yani çok artık bariz, hani ne diyeyim, yavan sözler kullanılması tabii hoş yani, olmuyor yani. Yani ona güzel bir edebi kızlar, bir şey kızlar, yaz ay, kardeşim şeyler, diyorsun. Ama orada da müzik devreye giriyor. Müzik iyi olunca işte da onu... İşte müzikle de o kaynıyor. Diyorsun. Evet, duymadan da geçiyorsun. İşte Player'da birazcık müziğin güzelliği çok, o kadar o tarafı geyik kaynatmış. Yaparken bu kadar ağır konuşturuyorsun beni, neyse. Bari şarkıyı ve evet, albümü de anons et de. Ah, Player'ın Too Many Reasons albümünden Man on Fire parçasının ismi. Bu şarkıyı da ben sana ithaf ediyorum Ömer, Player. Evet, double tonla laf söyledin ama şimdi telefondan sana bir tane double. Güzel. Gerçekten o değişik double şey. Programı kullandım. Gerçekten yani gerçek davul sesini. Hayır yaptım. Trompeti de çok güzeldi. İyi. Zilleri de bundan iyiydi. Şimdi çok iyi bir kayıda geçiyoruz. Wet. Yani gerçekten bunun kaydı da yani arkasında zaten Eric Martenson ve Robert Sell olan bir vokalist Jeff Scott Soto. Onu geçiyorum ama eminim prodüksiyona karışmamıştır. Yok bence gelip söyleyip gitmiştir. Gitmiştir yani. Değil mi? Yani 2009'daki ilk albümlerinde Talisman'ın vefat eden basçısı Marcel Jakob vardı o kaydın arkasında. Evet. Şimdi Eric Martenson almış ne derler yuları eline. Tabii bu Frontiers'in Serafino Perugino'nun bir projesi. Ve adam gerçekten bunun arkasında duruyor. Wet'in arkasında duruyor. Aslında grubun adı Work of Art Eclipse Talisman. Talisman'ın baş harfleri. Evet. Çünkü Talisman Jeff Scott Soto, Eclipse Eric Martenson, Work of Art da Robert Sell. Evet. Yani gerçekten gene çok iyi bir albüm olmuş. Gene kalite çok üst düzeyde. Kayıt çok güzel. Kayıt çok güzel. Çok güzel bir melodik hard rock ve gerçek hard rock albümü. Yani... belki ilk albümden birazcık daha sert ama bu bizim için daha iyi. Evet. Çünkü evet. Gerçekten Jeff Scott Soto bu müziğe çok yatkın bir vokalist. İlk albümde de klavyeler çok baskındı. İşte orada zaten o şey faktörü abi. O Marcel Jakob faktörü. Evet. Yani rahmetli gerçekten çok seviyordu klavyeleri. Evet. Bu kadar şeyde şimdi ön planlamasını. Şimdi biraz şeyde kalmış. Biraz çekmişler gibi. Evet. Yani... Şimdi düşünüyorum ne diyebiliriz? Yani ne demeyebiliriz diye başlayalım bence. Bu albümle ilgili çünkü gerçekten bazı şarkılar çok güzel blues. Hani bana Styx, Toto, Loverboy tarzını hatırlatıyor ama bir yandan dönüyor. Bad Boy gibi bir şarkı da bana çok Who Queen dönemini hatırlatıyor. Ama sana şöyle söyleyeyim. Bu albüm avaraj mı değil mi? Ha, şimdi gelelim oraya. Ana temel. Yani şimdi Wet... Proje yani bazında düşündüğünde çok parlak bir proje değil. Değil. Yani bu çok organik bir proje. Yani böyle hani deney tüpleri elinde biraz bundan son derece kaliteli müzisyenler. Evet, arkadaşlar siz gelin böyle tam formüllerize yani kimsenin bizim background'umuz olan müzisyenin diyeyim. Veyahut da müzik dinleyenin diyeyim. Wet'i beğenmemesi imkansız. Değil. Çünkü gerçekten yani çok iyi iş çıkarıyorlar. Yani hem kaydı çok iyi hem ortaya çıkan müzik çok iyi. Ama avaraş. Ama avaraş. Evet. Yani hani bizim evire çevire dinleyip tüketeceğimiz bir müzik değil bu. Aynen. Ama zevkle 5-10 kere hatta belki 20 kere veyahut da beğendiğimiz şarkıyı belki 3-4 ay sadece bir ya da iki şarkıyı evire çevire dinleyebileceğim bir albüm bu. Ama şey değil. Yani bir albüm olarak beni... Bir rock grubu değil. Çünkü. Taşıyıp da... Aynen değil. Çünkü bu bir yani jenerik bir şey. Adını söyleyeyim. Film müziği gibi albüm yani. Yani. Film müziği yapıyorlar yani. Tam hani yani film müziği yapmıyorlar tabii ama hani baktığımızda parça parça. Her bir şarkı. Aynı anda bile stüdyoda değillerdir. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimal. Gelip söyleyip partisyonlarını gidiyorlardır. Montajlıyorlar. Sağını solunu çekiştirip çalıp gidiyorlar yani işte. O yüzden de bir rock grubu olmadığı için de böyle hem akılda kalıcı melodiler bulmakta zorlanıyorlar. Hem de dinleyen insan için cezbedici özelliğini kaybediyor. Hissediyorsun onu kayıtta. Çünkü değil mi? O kadar kompresörlü bir kayıt ki. Aynen, yani dümdüz ilerliyor. Hiç yani piyanolar, forteler hani inişler, çıkışlar. Her şey var. Her şey var ama her şey var, yok. Ama ruh yok. Aynen. Yani, ben de ona tuşa katılıyorum. Yok, köşe yok. Yani ben sana söyleyeyim şöyle. Şimdi bir melodikrock.com'da veyahut da bir diğer sitede bak öpecekler yani, bu albümü. %100 alacak. Ben de öpüyorum canım şimdi yani, ama yılın albümleri yok. İçinde ilk ona girecek. Bak yok. Göreceksin girecek ama unutulacak gidecek. Aynen. Yani Wet grup olarak unutulup gidecek bir grup olmaya mahkum bence. Evet, katılıyorum. Ama bunun yanında Rise Up da çok güzel bir albüm. Melodik hard rock dinleyenlere hatta hard rock severlere hitap edecek bir albümdür Rise Up. Biz de Walk Away'i seçtik. Yani çünkü Walk Away kendi içinde baktığında Soto'nun son zamanlardaki en iyi vokal performanslarından biri bence. Bunun yanında arkasında da zaten yalnız iyi müzisyenler. Soto son dönemde ya Malmsteen'den beri böyle çok yükselişte değil mi? Yani vokalist olarak. Yani adam sağda solda söylüyor bir sürü. John şey de söylüyor. John Lande de söylüyor ama biz onda mesela düşüş seziyoruz. Düşüş şeyleri var. Evet. Şimdi Jeff Scott hep devamlı böyle zorluyor kendini. Devamlı daha farklı söylüyor. Değişik tarzlar çok zorluyor bir kere. Jeff Scott Soto kendini değişik tarzlarda geliştirmeye çalışıyor. Örneğin çok yakın zamanda solo albümünü çaldık. Evet. Uzaktan yakından ilgili mi bu? Değil. Yok. Yani bambaşka bir vokal tarzı var. Bambaşka bir vokal şey var. Örneğin ben bunu 1000 kere tercih ederim. O daha piyasa diyeyim tarza veyahut da daha yumuşak tarza. Ama oradaki çok güzel söyledin. Onu da çok güzel söylemiş. Evet. Bunu da çok iyi söylüyor. Adam yani, çok geliştirdi kendini. Şeyde örneğin Jeff Scott Soto'nun ben başlangıcı kesinlikle Amy Malmsteen'dir. %100 katılırım. Axel Rudi Pell'le çok iyi. Çok iyidir. Evet, yani evet. Onu da çok beğenirim. Keşke şu adamla konuşabilsek. Keşke. Yani keşke olur. Bir hikayelerini dinlesek. Olur belki. Yani belki Frontiers'e bir şey atıp ya kardeşim Metin ayıp solisti. Ayıp yaptığınız verin bize şu vokalistleri diye. Bakalım belki bir şey ayarlanabilir. Dinleyelim Rise Up 2013 albümlerinden Walk Away parçalarının adı Wet'ten dinliyoruz. Yeah, yeah. güzel bir melodik hard rock parçası. Budur. Budur. Vokal de budur. Şey de budur. Dengesi de budur. Evet. Bir klavye gitar dengesi. Yani formülünüzü edecekseniz hard rock, melodik hard rock müziğini beti alın. Bölün, bölün, parçalayın ve neler yaptıklarına bakın. Yani Türk gruplarından bahsediyorum. Oturun, benzer, değiştirin akorları, sözleri değiştirin. İyi bir tane hard rock albümü çıkartırsınız. Ama avarajın ötesine geçmez. Geçmez. Budur. Evet. Ya zaten standart bir şey avarajın ötesine geçmez. Standardı kıracaksın ki bunu işte 80'lerde yaptılar. İlah dedik biz onlara. Şimdi böyle diyoruz. Sürüklüyoruz. Yani işte. Bunu da kıracak birileri çıkacak ve değiştirecek. Dur bakalım ne çıkacak işte onu merakla ben bekliyoruz. Ben çok merak ediyorum evet. Ama hadi konuşmayalım. Çok konuştuk bu konu yani. Ay bak sıradaki grup örneğim Buckcherry. Buckcherry'de evet, gerçekten... Benim sevmediğim bir grup. Ha, yani, hayır yani tarz olarak bize çok yatkın bir grup değil fakat gerçekten özellikle 2006'daki 15 albümleri, 15 isimli albümleri... Yani Crazy Bitch Sorry gibi şarkılar çıkarmış bir grup Buckcherry. Evet, evet. Yani bayağı ses getirdi. Next to You örneğin. Ya Buckcherry hepsi... tabii çok popüler şimdi. O vokalist olarak da ona söyleyecek bir lafım yok. Çok iyi vokalist yani. Evet. Josh Todd'ı evet, diyorsun. Evet, evet. Yani Josh Todd, Josh Todd iyi bir vokalist. Ama yani... yani bu müzik... Artık ama yani, yani biz, gitar biz... melodisi yok, armonik altyapı yok. Ama ver yani bu müziğin de özelliği bu. İşte Amerika bunu dinliyor. Dinliyor mu? Dinliyor. Dinliyor. Bunlar satıyor hala. Yani bak göreceksin. Compassions... Ya bu müziğin en iyi dinlediğim kısmı Hinder'dır. Hinder'da, Hinder'da daha çok, melodik, ama Hinder, daha farklı. Hinder bundan çok farklı. Daha tarz yani. Hinder daha bizim melodik hard rock'a yani. Ya bu kadar popa kaçan. Britpop artık hani yani diyebileceğimiz işte bir zaten, hard rock. Zaten ne diyeyim buna da alternatif de denmez yani böyle değişik. Şimdi ya gitar var gitar yok. Ama işte bu kadar. Yani bas yani var kadar, bas yok ama melodi bu tarzda, yok. Bu tarzda bu kadar gitar yetiyor Ömer. Bu kadar vokal melodisi üzerine sadece tek öyle, melodi üzerine öyle, kurulu bir öyle, müzik öyle, bilmiyorum ben öyle, dinleyemiyorum. Ama hani bunu sevenler var, dinleyenler var. Türkiye'de mutlaka, de var. Hayır, iyi yani. De satıyor. Şimdi bu albüm zaten Confessions'a şey demiştim. Vardır ben. Bir bildikleri diyesim geliyor. Eminim iyi satacaktır. Eminim bir şekilde beğenilecektir. Fakat bizim gibiler bu tarzı yani şimdi tutmuyor. Satmak işte her zaman şey oluyor mu? Ya ölçü değil. Değil yani. Yani şimdi ölçü baktığımızda... Değil. Ama Ömer bir şekilde başarının da kendi içinde bir simgesi. Var. Buckcherry'den emin değilim. Buckcherry bir şekilde 10 sene sonra hatırlanabilir bu tarzı 30 sevenler sene arasında. Sonra, 40 sene sonra hatırlanmayacak. 40 sene. 10 sene derken hani yani lafın gelişi. Yani Buckcherry çünkü... Yani Led Zeppelin'i hatırlarsın. İşte Guns N' Roses'ı hatırlarsın. Ama onlar Metallica'yı ayrı. Hatırlarsın. İşte, o bambaşka bir şey. Yani Nickelback'i bile hatırlarsın bazı şeyleri var. Ama Buckcherry'i bilmiyorum. Hatırlar mısın? Bilemiyorum. Ben, çünkü ben bu müziği dinlemeyeceğimi bildiğimden yani. Buckcherry'i de hatırlamayacağım. Çünkü bu sound müziği. Bunun da sound var. Yani bu gitarların bu kadar yavan olarak çalınabilme ihtimali yok. Yavan çalıyorsanız bunu efektleri dayıyorsunuz. Davula efekti dayıyorsun. Öyle. Bas gitarı farklı tonlar yapıyorsun. Vokali cilalıyorsun. Ama 20 sene sonra bundan daha kaliteli soundlar ortaya çıkacak. Eminim. O yüzden geriye dönüp bu tarz kayıtları dinlemiyorsunuz. Çünkü melodi yok. Melodi olmayınca geriye dönüp melodiyi dinlersin. Yani geçmişi dinlemek isteyen insanlar oradaki melodiyi, müziği, işte anlattığı hikayeyi dinlemek ister. Doğru. Sound'u dinlemez ki. Doğru doğru. Daha iyi sound'la doğru, karşılaşıyor çünkü. Doğru. Daha iyi sound'la sürekli doğuyor. Sürekli gelişen evet, bir olgu var ortada. Yani şey. Yani 8 bit müziği dinler misin geriye yok, dönüp? Hayır. Tabii ki. Yani disco dönemi müziği dinlemiyorsun ki. Aynen. Çok nadir. İyi parçaları. Onlar da iyiler zaten. İyi oldukları için. Ama işte yani bu, o yüzden bu geri dönülmeyecek müziktir. Şu anın müziğidir. Katılıyorum. Çok satar. Ama tüketilir ve bitirir. Evet. Diyorsun. Yani geleceği olmayan bir müziktir. Yani şey temelde görüşüne %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Yani gerçekten hatta beğendiğim daha tarzı o Hinder evet, evet, vesaire. Evet. Onlar da kaybolacaklar. Kaybolacak gidecek. Evet, sound müzikleri bunlar. Evet. Ki melodik yapıları bile var kendilerinin has ama yine de yok, yani kuvvetli çok melodik daha iyileri var işte. Da daha iyisi çıkıyor sonra. Yani. Evet. Buck Cherry'nin Confessions albümünden Gluttony. Evet. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bu kadar konuştuk. Evet, yani bize karşı olanlar da mesela rakonrak.tr@edio.com adresine her yazabilirler zaman, yani. Her zaman yazabilirsiniz. Memnuniyetle. Kardeşim ben Buck Cherry'yi seviyorum. Siz nasıl böyle konuşursunuz? İşte adamların şöyle şeyi var da, şöyle güzel konserleri var da, gittiniz gördünüz mü diye yazabilirsiniz yani. Memnuniyetle okuruz. Evet. Hatta programda da okuruz. Yani aynen. Zevkle. Evet, dinleyelim o zaman. Gluttony. I get it started and then I'm broken hearted cause I can't get a hold of the beast. It's like I'm blind, I'm running out of time, everything I crave is out of reach. You say I drink too much, you say I fuck too much, so what the hell am I supposed to do? I wanna die and kill my dirty mind. See, it's all a grind, we're filling up our time with the rules of society. You say I eat too much, you say I smoke too much, what the fuck am I supposed to do? I wanna die and kill my dirty mind. Evet. Eğlenceli, kafamızı sallarız, güzel biramızı içeriz. Evet, Josh Fliger adına dinlenebilir. Evet. Yani. Sırada programın 200. programının bombası. Bombası var. Yani gerçekten şey, iyiler, koma, Polonya'dan evet. Kendileri. Biz 2011'deki Servoni albümden çalmıştık. Çaldık yani, programımıza şey oldu ve o zaman da beğenmiştik, fakat Don't Set Your Dogs On Me. Yani Cherzvoni şey miydi acaba, İngilizce bir albüm müydü? Tabii. İngilizce. O da İngilizce. Evet. Yok yok, hiç. Pardon, 2010'dan beri İngilizce yapıyorlar galiba tabii, büyük ihtimalle. Tabii 2010'dan beri dediğim Access'te. Gibi. Access'ten beri. Ondan önceki albümler zaten çok ilginç. Polonyaca. Bu arada lafını kesiyorum. Yok yok. Valla. Buyurun, buyurun, rica ederim efendim. Yani Don't Set Your Dogs On Me bence yani 2013'ün en iyi albümü diyebilirim şu andan itibaren, yani ya, Şubat yani ayından itibaren diyebilirim. Çünkü karşılaştığım albümler içerisinde 2012'de dahil yok böyle bir albüm. Evet. Budur. Şey adamlar. Yani Disturbed'den tutun Pantera'ya, oradan Korn'a, Linkin oradan Park'lar, Rage Against the Machine, Rage Against Machine var, oradan kesinlikle. Progressif Rock'a, Dream Theater'a, Soil'a kadar bu kadar geniş bir müzik yelpazesini nasıl bir müzik albümüne sığdırdın be kardeşim, ve nasıl bir vokalistsin sen? Uzaylı mısın? Nasıl bunların hepsini taklit edip söyleyebiliyorsun? Sürekli şey var. Yani gerçekten insanı yorabilen bir dinamizm var. Çok iyi albüm. Kesinlikle. İyi müzisyenler. Çok melodik. Evet. Çok akılda kalıcı melodiler yazmışlar. Çok güzel parçalar. BMG gibi bir firma zaten adamları evet. Şey yapmış. Yani ben prodükte etmiş. 2011'de çaldık albümünü ama öncekileri bilmiyordum. Hepsini buldum, edindim, dinleyeceğim. Daha dinleme fırsatı bulmadım. Çok merak ettim çünkü grubun geçmişini de. İki bir tane, tek iki şeylerini tane bulamadım. Demolarını bulamadım 2013 yılında. Onu da bulursam. Eksik olsun. Yani ben Koma fan oldum. Evet. Komaladı beni, komaya soktu. Komaya soktu diyorsun. Soktu, vallahi soktu yani. Yok böyle bir grup. Gitarlar olsun. Ya ben birazcık da hiçbir şey demek Ömer, istemiyorum. Senden ben şu anda ağzım kulaklarımda zaten geziyorum yani. Yani ben örneğin Koma'yı dinlediğimde senin kadar impres olmadım. Olamazsın. Albümün tamamını dinlemek lazım. Çünkü ben albümü edindiğimde dinledim. Sıradan geldi. Sonra bundan iş çıkar diye geri döndüğümde albümün tamamını dinlediğimde çarptı beni. Çarptı. Yıktı. Albümü dinlemen lazım. Yani birazcık tek parçayla olmaz. Yok tek parça. Çünkü oradaki şeyin albümün geçişinde vesaire. Yani nasıl kurgusunu da çok iyi yapmışlar parçalardan parçaları geçerken. Birbirini tekrar eden parçalar yani konsept değiller ama birbirinin devamında parçalar. Yani bu çok zordur. İyi oturuyor birbirine. Çok iyi yani geçiş. Gerçekten çok iyi olmuş albüm. Yok yani bütün albüm zaten dinlemedim. Gitaristlere diyecek lafım yok. Bu kadar evet, güzel solo, iyiler, bu kadar güzel tonlar. Doğru. Yani davullar, basslar, bas tonu kemik. Yok son dönemde dinlediğim en iyi basçı bu. Kemik ton evet, sahibi. Evet. Yani hani yoktur böyle garip, bir garip ton. Garip yani. Bir ton. Zaten kemik bizim tonu bu kadar gelişebilir işte yani. Dance with the Queen'de en çarpıcı giriş yani bas girişi. Evet. Yani o ki ton. Orada Rage Against the Machine'dan başlıyor. Evet. Sonra nerelere dolaşıyor? Korn'a geçiyor. Korn var, şey var. Disturb'e geçiyor bir ara. Disturbed şey bile duydum bizim punk rockçı neydi adamın adı neyse gelir birazdan. Ya çok güzel bir grup yani ben çok sevdim. Zaten bu programın amacı da hani biraz da tatmin olarak hani benim çok sevdiğim şeyleri de sizle paylaşmak. İnşallah siz de seversiniz böyle bir grup Türkiye'ye gelir. Türkiye'de konser verir. Çünkü böyle gruplar hani iyi de konserleri olur. Çok zor be Ömer. Ya yani, belli olmaz abi yani, ya çok ne iyi diyeyim. Bu, onu bir, fakirin bir, ekmeği biliyor musun? Ay yok bir de şey yani eğer Avrupa'da tutulursa şey yapabilir. Bir abi, organizasyonla gelebilir. Artık. Tutulmuş bak. 2004'ten beri 2 senede bir albüm yapmışlar. Bu artık tabii. Tutulmuşluktur ve ay, Polonya'da bir numaralar. Evet, Polonya'da bir numaralar. Bir doğrusu. Numaralar BMG yani. BMG ile çalışıyorlar. Katılıyorum. Yani ama Polonya piyasası da ne kadardır? Tamam, çok. Bu adamlar doyabilirler mi? Ama bak ne? Bu albüm diğerleri gibi değil. Bu albüm bu nokta albüm, vuruşu. Bu albüm çıkışları olabilir. Yani doğrusun. Bu yani. Avrupa'da yükselir bu. İnşallah Amerika'ya yükselir. Amerika'da turlarlar. Amerika ilgi duyabilir bu müziğe. Amerika çünkü ilgi duydu mu zaten bitti. Polonya'dan çıkarlar evet. Amerika'ya yerleşirler zaten. Dur bakalım. Yani bu yazki. Biz de Amerikalı grup olarak. Bu yazki şeyleri kollayalım bakalım. Avrupa'daki büyük organizasyonlarda. Valla ben Mayıs ayında Hellfest'te vesaire Fransa'ya gideceğim. İnşallah Fransa'da bir turları vardır da o dönemde izlemiş olurum yani. Evet. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Yani hadi umut bakalım. Ediyorum. Hadi bakalım. Çok güzel grup. Canlı da bu kadar güzeller mi bilmiyorum ama albüm bu eminim, albümü edinin. Eminim canları da iyidir. Evet evet. Yani bu adamların bu kadar kalitesiz yetkin bir canlı müzisyenler olması. Yapacağını zannetmiyorum. Evet. Don't Set Your Ducks On Me albümlerinin ismi. Dance With A Queen'de parçaların adı. Koma'yı dinliyoruz. Evet. Tell me your name or I will tell you if you dance with me. Or maybe such a strong desire. You gotta tell me your name. I am the queen of your life. Your life. I am the queen of your life. You have to be more patient. I love Berlin. I need to feel as if I'm drifting. I'd like to say I'm a little drunk. She's beauty like in a dream. What is your name? You eat those pills that I will let you know. Now you can call me a queen. Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Rock on Rock'ın 200. programındasınız ve son parçamıza geçiyoruz. Evet, yani gerçekten marjinal bir müzikten daha nasıl denir? Standart heavy metal'e. Standart metal. Güzel söyledin, standarttır bunun kelimesi. Ama bak, ama standarttır bu müzik ama Wet gibi değildir. Yani Saxon değiştirir kendi içinde. Saxon kendi içinde bir hikaye zaten. Evet, evet, aynen. Saxon'un dönemleri var. Bir erken dönemi, işte 79'daki Saxon'dan başlayıp 81'deki Denim Leather'a kadar olan bir 4 albümlük bir bölüm. Ya Saxon'a hep ben şeydim. Yani her zaman aslında şeyim var. Çok sıcak. Çok İngiliz İngilizler. Öyle. Çok İngiliz İngiliz. Tam İngiliz İngiliz. New Wave of British Heavy Metal yani. Yani ama şimdi Judas New Wave British Heavy Metal ama onlar kadar değiller hani. Yani milliyetçilik şey anlamında. Hani kendilerini İngiliz gösterme anlamında. Ki Iron Maiden bunu iyi başarır ama yine de dünya. Müziği yapar. Evet, dünya grubuyum diye ortaya çıkar. Aynen öyle. İngilizdir yani, ama dünyaya İngiliz hitap bayrağı sallar ama evet. Dediğin gibi yok. Yani Iron Maiden Saxon'la karşılaştığında Saxon çok daha İngiliz. Çok daha İngiliz. Evet. Bu kadar İngiliz İngiliz bende çok İngiliz efekti yaratıyor. Valla benim... Ama müzikal olarak diyecek hiçbir şeyim yok. Yani Saxon'dan daha iyi bu kadar... Değil hani, mi? Sınırda dolaşan power metal'e kaçmadan heavy metal'in yani sınırında oralarda, dolaşan bir heavy yani, metal grubu dinlemedim. Hatta bazen cıcığını çıkardıkları dönem vardır. Killing Ground, evet, Lionheart dönemi, Inner Sanctum dönemi dinleyemiyordum. Gene döndüler bu Call to Arms'la beraber. Evet. Geçen sene çalmıştık. Yani o benim sevdiğim o tarza gene geri döndüler o. Demek ki ellerinde bir yetenek var. Ay bir yetenek. Ellerinde yetenek formül, var. Formülü çok güzel bir şekilde. Abi melodiler şeyler nasıl yapıyorlar yani? İşte, formülle de olacak bir şey değil işte bu baktığında da yani yapıyorlar, yazıyorlar. Şey gibi çıkıyor her sene sert gazete gibi çıkartıyorlar. Sert bir albüm olmuş Sacrifice. Gerçekten yani Call to Arms'dan bir şey daha ileri bir tık atmışlar. Daha ileri. Power metal'e bayağı yaklaşmışlar. Aynen. Tam ucundalar. Tam ucundalar. Ama o da değiller. Değiller. Yani o hani bizim hoşumuza giden heavy metal'in o yani, şeyi de mesela var. Mesela bu albümle melodik yapısı da. Halloween albümü arasında Halloween de güzel albüm çıkardı. Mesela Halloween bunun bir tık serti. bir üstü. Bunlar bir altı. Mesela iyi ikili oldular. Bunlar mesela turlasalar hani yani ya gerçekten, da festivallerde. Herkes dinler. Dinler. İkisini de dinler. Yani dediğin gibi her iki tarzda. Sen çok dayanamıyorsun bu tarza ama. Ya Halloween'i sevmiyorum. Yok yok. Saxon işin içine girdiği zaman o. Halloween'i yerim diyorsun. Ama yani Halloween'i, Halloween gerçekten orada bir nokta var. Biz single'dan çalmıştık değil mi? Evet, single'ı çaldık. Tamam. Albüm esas. Çalmamıza gerek yok bir daha zaten. Tamam. Yok, çalmışız. Yok. Halloween programımıza konuk oldu. Evet, Sacrifice şarkısı da Güney Amerika'daki Maya kültüründeki insan kurban etme. Ayininle ilgili bir şarkı. Gerçekten değişik geldi. Sözleri de duyunca hoşuma gitti ama bunun yanında Made in Belfast gibi son derece böyle İrlandalı kulağa gelen şarkılar da var. Warriors of the Road gibi hani Stallions of the Highway tarzı şarkılar da var. Hani yani sözlerde orijinalite her şarkıda tutturulabilmiş değil. Yani Gardens of the Tomb diye bir şarkı bile var. Ha bir de bu albümün hoşuma giden yanı gitmişler Crusader'ı böyle bir orkestra eşliğinde çalmışlar. Bir şeyler değişik bir şeyler denenmiş. Bir de iyi kayıt olmuş. Evet evet bu tertemiz. Ama Saxon'ın kayıtları iyiydi zaten. Genelde tutturur bir standardı Ömer. Evet. Ben artık orada ama hani, bu en iyi kayıtlarından ben, biri. Kaydı övmekten çok Saxon'ın kötü bir kaydı olursa ya Ömer bu olmamış derim. Yani, yani çünkü Saxon tutturuyor onu. Bir de çok beğendiğim albümleri Solid Ball of Rock'tan Requiem'i ve Frozen Rainbow ilk albümlerinden akustik çalmışlar. Yani bir şeyler denenmiş bu albümde. Tavsiye edilebilecek bir Saxon albümü olmuş. O zaman veda edelim. Evet, dinleyelim. 200. programımızı kapıyoruz. Evet, Saxon'la kapıyoruz. Evet. Benim için çok fantastik oldu. Değil mi? Saxon'ın Sacrifice albümünden. Evet, Sacrifice parçalarının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı, bol metalli günler dileriz. İyi geceler. The brain.